se ubijem. Ovo su moji drugovi, oni me ne bi lagali, oni su moja potvrda da si mene, da si mene varala. U očima krijem bes, u grudima zemljotes, u zemlju bih probao samo kad bi mogao. U očima krijem bes, u grudima zemljotes, u zemlju bih probao samo kad bi mogao. Neće mi kao ova značiti, bilo je lepo, lepo, a slepo, do groba ćeš me boleti. Ovo su moji drugovi, oni me ne bi lagali, oni su moja potvrda da si mene, da si mene.